Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. God eftermiddag og velkommen her i Pilestræde i Mediehuset, hvor Euroinvestor og Millionærklubben holder til. Vi er endnu engang krøbet helt op under taget, op i det, vi kalder salon med en af de smukkeste udsigter over Københavns tage. Og solen skinner derude. Det er så dejligt at kigge ud på. Men desværre, så skal vi ikke kigge den vej. Vi skal kigge indad i løbet af de næste par timer. For det handler lige præcis om investorpsykologi og følelser i den her særudgave af Millionærklubben, som I er kommet til jer, der er dukket op her i Pilestræde. Og god eftermiddag og velkommen også til jer, der lytter med derude på podcast. Det kan godt gå hen og blive lidt dybt, mine damer og herrer, men jeg håber, I er med på det hele, fordi forhåbentlig så ender vi altså om et par timer med at være sådan lidt mere oplyste, lidt mere i send og måske også lidt mere parat til at åbne markedet i morgen. Vi gør det på den måde, at her den første time, der taler vi rigtig meget om psykologien i markedet, om investorpsykologien og de der følelser, som er så svære at håndtere, når man skal bevæge sig rundt derude på aktiemarkedet. Og så holder vi en lille pause, og i næste time, der kommer der meget mere omkring markedet og med paneldeltagernes syn på det lige nu. Så hæng i, det skal nok blive godt, det hele. Det er altså planen, lad os se at komme i gang, og jeg har selvfølgelig som altid hooket op med et fantastisk, veloplagt panel. Knivskarpe ser det ud. Lad mig starte med at præsentere dem alle sammen. Fra højre af, der har vi altså neuroøkonom og ekstern lektor ved CBS, Jon Wehner. Ved hans side, der står aktiechef i MyInvest, Kurt Kara. Så har vi fået besøg af senior investeringsstrateg Simon Christiansen fra Nordea. Og sidst, men bestemt ikke mindst, porteføljeforvalter i Millionærklubben Lars Persson, som også er en del af aktieråd.dk. Giv dem lige en kæmpe stor hånd. Og Jone, du er jo sådan lidt vores sidekick her i første del af arrangementet. Det er jo dig, der ved en hel masse om det her investorpsykologi, markedspsykologi. Og du har jo sådan beskæftiget dig akademisk med det, med det her emne, som måske er den, der har beskæftiget dig allermest akademisk af dagens panel i hvert fald. Så bare lige for at starte, hvor stort et forskningsemne er det egentlig, det her investor- og markedspsykologi? Jamen det er jo et stort forskningsområde, og vokser sig i virkeligheden større og større, fordi vi begynder at forstå mere og mere om, hvordan vi mennesker i virkeligheden hænger sammen. Vi skal starte ligesom bare ganske kort med lige at sige, hvad neuroøkonomi egentlig er. Fordi du sagde lige, at vi ikke behøver at kigge udenfor, men hvis vi i virkeligheden kigger lidt udenfor i universet alligevel, så kan man sige, at der er ikke så mange af os, der er i tvivl om, at universet faktisk består af noget materiale, der bevæger sig rundt derude. Det er lidt sværere for os, når vi også kan indse, at vi mennesker vi er jo egentlig også en del af det her univers, og vi består egentlig også bare af materiale, der bevæger sig rundt, uden særlig meget kontrol. Så man kan sige, at mit perspektiv er, at i mangel af bedre ord, så simpelthen den valuta, vores krop kører på, det materiale, vi nu består af, det er simpelthen følelser. Så derfor er argumentet også inden for neuroøkonomi, det er, at absolut alle beslutninger og absolut alt, vi nogensinde gør, er baseret på vores følelser. Og derfor så bliver det jo så utrolig relevant at lære at forstå de der følelser. Og så blev det allerede dybt meget hurtigt, synes jeg. Jone, du er neuroøkonom, fortalte du mig lige til at starte med. Jeg havde ellers kaldt dig neuroforsker, men altså, hvad er en neuroøkonom egentlig for noget? Jamen, i virkeligheden kan man sige, det er en anden måde at se på økonomi. Det er jo et sammentrækning af neurovidenskab og økonomi, neuroøkonomi, og man kan sige, det er en, kan man sige, en biologisk måde at se på mennesket på, og en biologisk måde at se på økonomi på. Så ofte, så, når man taler om økonomi, så taler man oftest om penge. Nogle gange taler man også om tid, men i virkeligheden så er alting jo ressourcer. Alt kan ses som en slags udveksling af ressourcer. Lige nu udveksler vi jo hinandens ressourcer. Vi udveksler i hvert fald hinandens tid, og vi udveksler også en form for engagement, som for eksempel koster noget energi. Vi har for eksempel vores frontallapper rimelig aktive nu, især i hvert fald dem af jer, der ligesom er fokuseret. og det kan man jo sige, og det er, at vores frontallapper er i den grad også en begrænset ressource. Mm. Ja, vi må se, om det bliver tiden værd. Jon, du ved jo godt, altså alle vores lyttere, det er jo sådan nogle, der skal penge på bordet. Altså, ja. vi vil have money for the buck. Altså, der skal simpelthen tjenes penge hurtigt. Derfor er det så godt, vi har de her tre herrer, som kan sige meget mere om det. Ja, men altså, det er godt. Kurt Carrer, du er ikke kun aktiechef, du er også forfatter. Du har skrevet bogen Den Rationelle Investor for succes med langsigtet value-aktier. I hvor høj stand, eller i hvor høj grad er du egentlig selv i stand til at være rationel, når du træffer investeringsbeslutninger? Jamen, altså, det er noget, man arbejder med hele livet, faktisk. Fordi det er ikke sådan, at man når et vist niveau, og så kan man sige, at nu er jeg rationel. Og det er, fordi verden omkring os, som blev nævnt, den udvikler sig. Nu er der kunstig intelligens, der er på vej. Det er man også nødt til at forholde sig til. Der sker rigtig meget. Men det er, uden at, nu er jeg ikke så meget til klichébegreber, men det er en proces, ikke? Altså, det er noget, hvor man arbejder med sig selv løbende. Og jeg har jo erfaret nærmest lige meget, hvor meget jeg arbejder, så har jeg et par døtre, der engang imellem siger, far, du er en spade, og så finder man ud af, at man alligevel ikke helt er kommet derhen, hvor man vil. Og det er meget sundt. Så jeg tror, man skal følge princippet om, at det handler om at lære sig selv at kende igennem livet, og finde ud af, hvornår er det, man begår fejl, blandt andet på grund af er ens neuroner, der fyrer lidt forkert herop, fordi man bruger måske labradorhjernen eller reptilhjernen i stedet for frontallapperne. Og så kan det være, at man ikke kan rette op på det, men så kan man i det mindste undgå situationer, som minder om det. Så det handler i virkeligheden om at identificere og finde ud af, hvad man gør. Mindst lige så meget som, er der noget, jeg kan rette op på på mig selv. Men det handler om at være rationel. Psykologi er det vigtigste på den korte bane, måske også på den mellemlange, men på den lange bane er det økonomi. Men det lyder altså som om, at det også er noget, man kan lære og blive bedre til at håndtere. Det kan man, helt okay. Bestemt. Altså, det er noget, man øver sig i. Og jeg vil sige, lige præcis det at investere i aktier og have noget med økonomi at gøre, minder på, at det er et af de få fag, måske lidt ligesom lægevidenskaben, hvor hvis man har været læge i mange, mange år, så bliver man en bedre og bedre læge. Så de fleste discipliner, der topper man, altså hvis det er fodbold, så topper du måske, når du er 26-27 år. Der er mange discipliner, hvor man topper meget tidligt, men lige præcis inden for økonomi og investeringer, så længe man har en hukommelse, der er fornuftig, og man vedligeholder sine neuroner, så bliver man faktisk bedre og bedre, hvis man sætter sig som mål at lære sin fejl og blive ved med at holde den her indlæringsproces i live. Det er Warren Buffett og Charlie Munger altså et godt eksempel på de her, som er 92 og 99 år. De bliver ved med at lære. Ja, det må man sige. Nå, Simon, inden du startede med at arbejde over hos Nordea, der havde du en lang periode i London, hvor du sad i finansbranchen. Er det dit indtryk, at der er sådan forskel på sådan de der psykologiske mekanismer i det store udland frem for herhjemme i Danmark? Nej, det synes jeg sådan set ikke. Jeg synes, der hvor det var meget tydeligt, det var nok mere at gøre med større side af landet. Og modsat til, hvad jyder måske tror, så vi i København, og vi kommer nogle gange uden for København, og så vi tager forskellige steder rundt i landet, og vi får forskellige indtryk på forskellige folk, der har forskellige baggrunde. I London var vi meget sådan kapslet inde i sin egen by, og det var sjældent, man var andre steder end bare inden for London, og der bor alligevel de her 10 millioner mennesker eller noget af den stil. Så man var meget påvirket af, hvordan man som londoner tænkte. Det var generelt folk med en lidt højere uddannelse, man omgik med på arbejde. Det var måske folk fra forskellige internationale sammenhæng osv. Så man havde en helt anden sådan åben tilgang til verden, end man måske havde, hvis man tog en tur op til Manchester, eller hvor det nu måtte være. Og det gjorde sig jo meget klart i forbindelse med den her Brexit-valg, der var, hvor man jo i London, altså jeg kan tydeligt huske, da jeg kom dagen efter det her valg, og tog tuben ned på arbejdet og kom op nede ved Bank of England, hvor jeg arbejdede lidt tæt ved, og der var sådan aviser, der fløj i gaden i vinden, og folk, der gik og tog sig til hovedet. Altså, det var taget ud af sådan en amerikansk horrorfilm, fordi der var ikke nogen, der havde regnet med, at det her ville komme til at ske, fordi alle var ligesom indoktrineret, alle læste Financial Times eller Wall Street Journal, og havde det samme syn på, at det kommer ikke til at ske, men de havde bare glemt, at langt størstedelen af folk boede ikke i London, og det var dem, der ligesom stemte det her igennem. Og som en lille sjov anekdote, så et par dage efter, da der ligesom var faldet en lille smule ro på vandet, eller i hvert fald, da vi begynder at reflektere lidt over det, så begyndte vi at abonnere på The Sun og The Mirror, der hvor jeg arbejdede, som er lidt ligesom BT og Ekstrabladet for britter eller for englænder, for ligesom at, okay, nu skal vi diversificere vores tankegang en lille smule og være lidt mere opmærksom på, hvad der sker rundt omkring. Ja, de burde måske have tænkt på lidt, altså, hvad var det for nogle kunder, I havde? Altså, var det kun virkelig, virkelig rige mennesker, eller var der ikke sådan helt almindelige mennesker? Ja, de kunder der var institutionelle investorer, så det er jo sovereign wealth funds og pensionskasser og den slags ting. Så ja, alle sammen var tilbøjelige til den samme sådan gruppe ting, som det jo hedder inden for den del af det. Men når jeg spørger om det, Simon, så er det jo altså også, fordi jeg kan godt sådan få indtryk af, når jeg sådan ser streaming-serier, eller i det hele tiden bare ser sådan fjernsynsudsendelser om, hvordan det er at være dealer eller trader eller et eller andet i London, så er det jo meget vildere, end hvis jeg ser et eller andet fra København af. Er de ikke sådan lidt mere ekscentriske derovre? Nej, jeg tror, det er nok... Er det et Hollywood-trick? Ja, det er meget Hollywood-trick, det der. Okay, der er ikke så meget forskel på det, synes jeg. Okay, fair nok. Lars, du er jo teknisk analytiker, og du tager altså investeringsbeslutninger på alt det, der er foregået. Det er sådan fortiden, der ligger inde i din kurve, og så bevæger de sig op og ned, og så ser du, om du tror, at det kan gøre et eller andet sådan for fremtiden også. Dermed så er der vel også sådan psykologiske nedsmeltninger med i de kurver. Men er der tidspunkter, hvor du ikke kan bruge den der tekniske analyse, fordi at der simpelthen har været et eller andet fuldstændig vanvittigt psykologisk ragnarok ude i markedet? Jamen altså, vores kurve blev selvfølgelig ødelagt, når vi har haft de her forskellige nedsmeltninger, for eksempel covid, der lige dukker op, så bliver alle grafer jo smadret, det hele, og vi skal jo ligesom starte forfra, hvor er bunden, og så begynder det at tikke opad, og så kommer der nogle nye signaler. Så altså, hvis man skulle være sådan, at man nøjagtigt gjorde, hvis man var bare en robot, nu har jeg snakket meget med de her kunstig intelligens, hvis de sad og kørte markedet, og de skulle reagere på de signaler, jamen, så var der jo salg for helt baduljen, så skulle du sådan smide det hele ud jo, lige meget om det var en fantastisk aktie som Novo, eller hvad det nu havde været, så skulle du smide det hele ud. Så teknisk analyse bliver jo voldsomt udfordret, når der kommer sådan nogle kaos-ting. Så der er det jo, at ham eller hende, der sidder bag skærmen, skal være den rationelle. Omvendt så er det jo også bare det, at vi bliver nogle gange forelsket. Jeg har jo også nogle gange taget nogle beslutninger. Nej, det er en fantastisk analyse. Trenden er opadgående. Det går, undskyld modtrykket, skide godt for det her selskab. Og så kommer der en eller anden dårlig meddelelse. Jamen, jeg har jo lige lavet den her fantastisk analyse, og trenden var jo lige opadgående. Jeg skal bare lige vente lidt, og så er din graf egentlig ødelagt. Og der er det jo, at der opstår fejl 40, fordi havde det nu været robotten, der havde reageret, sådan sagt, prøvede Lars Persson, den der, den skal du altså sælge. Et af et godt eksempel, jeg har i min portefølje, dem, der lytter med i Millionærklubben, det er jo ALK, som jeg blev forelsket i. Endelig kunne jeg købe den, fordi jeg nu skulle den aktiesplitte, og det var, jeg tænkte så, nu er der virkelig mange andre, der vil hive muldvarpeskindet op af baglommen og købe den. Det var der så bare ikke. Der sad jeg helt alene med de der ALK, og alle de andre, de lod mig synke til bunds og lave en stor marked penge, forstår ikke? Dig ikke. Det er det. Marked forstår mig ikke. Sådan er det. Men Lars Persson, for dem, der lytter til Millionærklubben, jo også vide, at Lars han laver altså også fundamentale analyser. Det er jo ikke sådan, at han bare sådan blind stoler på sine kurver. Men har der været tidspunkter igennem sådan måske dit yngre liv, hvor det var mere teknisk analyse, du lagde vægt på, når du skulle handle? Altså, den lærermester, jeg har stået hos, der var det sådan, at vi gjorde det på den her måde. Så min lærermester har altid sagt, husk lige at kigge på fundamentalerne. Og nu er jeg uddannet på Handelshøjskolen. Så det der med at bare sige, åh, det var de der lærerbøger, dem kaster man lige over højre skulder. Det gør man jo ikke. Jeg screener markedet med teknisk analyse, og så siger jeg, åh, de her ser interessant ud. Og så roder jeg mig ned i, hvad det er for noget, og hvad går de og laver, og hvordan ser det ud fundamentalt, hvor at... Ja, Kurt, han kigger nok aldrig nogensinde på en graf, det ved jeg ikke, det må jeg nu have lagt nogle ord i munden på dig, så må du sparke mig over skinnebindet bagefter. Men hvad hedder det nu? Hvor der er jo nogen, der aldrig kigger på de der kurver, fordi de siger, det kan vi ikke bruge til noget. Ikke? Så sådan er vi lidt forskellige. Lars, har du data på, hvor tit det egentlig så virker? Altså, hvor tit det går den vej, som den tekniske analyse ligesom pegede på? Nej, men jeg tror, hvis jeg skal hen til en gammel fætter her i Millionærklubben, så er det jo 50-50. Altså, der er jo tit også, det går galt. Så altså, ja. Det, jeg tror ikke, det er... Flipper coin? Nej, det vil jeg ikke sige, fordi det, udfordringen er jo, at du også i teknisk analyse kan sige til dig selv, og lige om lidt, så kommer det korte glidende gennemsnit, der skal op igennem det lange glidende gennemsnit, og hvis vi bare får en lille smule mere momentum, så går den og den model også i køb. Altså, nogle gange er det jo også, fordi du tænker, og lige om lidt, så ved jeg, at den gør sådan her, men så gør markedet eller aktien ikke sådan der, som du lige havde stået og tænkt dig. Så... Nogle gange er det der med at have tålmodighed. Det er jo det der med, at pengene i lommen, de brænder jo virkelig, når de ikke er ude at arbejde, ikke? Men det er jo, når de er ude i markedet, det er farligst. Men de brænder jo i lommen, og det gør de jo også nogle gange i Millionærklubben på mig. Jeg skal da ud og købe et eller andet, når man så ser, at markedet stiger, og det er det, man må arbejde med. Du skal jo kigge lidt mere til Michael Friis. Han har ladet dem ligge i lommen, og det er gået rigtig godt. Ja, sådan er det. Han startede jo året med at købe rigtig meget ind, og så er han solgt af siden. Så sådan er det. Lars, det handler ikke om, hvordan man starter året. Det handler om, hvordan man slutter året. Men vi er jo heller ikke færdige nu, Bodil. Bare vent og se. Det kan være, du får lov at leve sidst. Det er også helt jorden. Lad os prøve at dykke ned i nogle af de her klassiske psykologiske. Nu kalder jeg dem fejltrin. Jeg ved ikke, om det er fejltrin, fordi på en eller anden måde, så er det jo, hvad det er. Men Jon, ja. Nogle af de begreber, som jeg ved, at der er blevet forsket rigtig meget i, det er for eksempel sådan et begreb som tabsaversion. Kan du ikke starte med at forklare, hvad er det egentlig for noget? Ja, men det er jo noget så simpelt som, at hvis I nu får 100 kroner hver, og så lige beholder dem et par sekunder, så kommer I igen og tager de der 100 kroner fra jer igen, så mærker I nemlig tabsaversionen. Ikke? Så det ville I virkelig have haft det bedre, hvis vi slet ikke havde haft den her exchange. Ikke? Fordi det er snart, man får 100 kroner, så føler man det ens, og så bliver de stjålet fra en igen, og det føles virkelig ubehageligt. Så det er i virkeligheden princippet om, at tab gør meget mere ondt, end gevinst gør godt. I virkeligheden går det sikkert dobbelt så ondt, som gevinst gør godt. Og det er jo ikke bare mig, der siger det. Altså Nobelprisen blev givet til Daniel Kahneman i 2002 for blandt andet det her arbejde. Så det er en af de bedst undersøgte, kan man sige, biases, vi har, den her tabsaversion. Så hvad skal man gøre med det, Kurt? Altså, skal man bare ligesom sige til sig selv, når jeg er pyt med det, nu forstår jeg, hvad der sker i mit følelsesregister. Jeg får meget, meget ondt i maven af, at jeg taber de her penge. Men jeg ved bare, at det er sådan en simpel tabsaversion, og det betyder egentlig ikke så meget sådan i det store billede. Eller hvad gør man egentlig med det? Man er nødt til at sondre mellem kortsigtet kursudsving, som ikke er tab. Det er bare udsving. Mm. Og så på det, du kan kalde langsigtet tab. Det vi gør, det er, at vi køber gode selskaber, når de er billige. Vi køber ikke dårlige selskaber, når de er billige, fordi et dårligt selskab bliver ikke bedre af, at det er billigt. Så derfor sker der bare det, at du kommer til at få et dårligt afkast over årene. Så man skal være langsigtet, og så skal man fokusere på, hvad man køber. Alt det her med begrebet volatilitet, jeg mener, det kommer ordet volare, som betyder flyve. Det er flyvsk, altså profitten er flyvsk, og så flyver den tilbage. Og så, altså, det er jo simpelthen ikke andet end cheerleading i aviserne, at nu er der steget så meget, nu er der faldet så meget. Det er fuldstændig ligegyldigt. Mm. Det er kortsigtet, det giver kun uro i kroppen. En anden ting, det giver, det er jo faktisk, at du begynder at producere serotonin, og du begynder at producere kortisol, og du begynder at producere noradrenalin og adrenalin, og det er det, der gør, at man bliver en ludoman. Og så skal du have det der kick hele tiden. Hele tiden. Tjek kursen. Tjek, hvad der er sket. Det er livsfarligt for ens formue. Det er faktisk også livsfarligt for ens hjerte. Hold da så op. Det er simpelthen, altså der kommer ikke noget godt ud af det. Mm. Det gør der simpelthen ikke. Altså det, prøv at høre, hvis I køber et godt selskab, som har en fornuftig pris og holder det i 5 år, det er da noget, der skaber ro omkring en. Mm. Det altså, er jeg ret sikker på, at du har ret i. Men altså ærligt talt, nu får jeg lyst til at spørge herude i salen. Er der nogensinde nogen af jer, der bevidst har købt et dårligt selskab? Altså, det giver jo ingen mening at sige sådan, Kurt. Der er der ingen, der investerer. Ja, jeg vil sige, der er mange luftfartsselskaber, der er blevet købt. Fordi, jeg siger ikke, at det er her. Men der er mange, der... Og prøv at høre. Altså, jeg kender i hvert fald et luftfartsselskab, som har domicil i Skandinavien, meget tæt på mig, som er blevet reddet 5 gange af staten. Ikke? Og den bedste måde at investere det er at gå ud og flyve for pengene, fordi det er alligevel skattemidlerne, der kommer til at betale for det. Så prøv at høre. Udnyt det, ikke? Det er ikke på aktiemarkedet, der tror jeg simpelthen ikke på, at det giver noget, nødvendigvis noget godt. Altså det er flyvende, det er jo hedgefonde på vinger, ikke? Når olieprisen stiger, eller lønningerne stiger, så kollapser flyet, ikke? Men min pointe er vel ret beset, at vi alle sammen sidder og mener, at det er et godt selskab, når vi trykker på købsknappen. Det er der, vi skal stille os selv spørgsmål om det nu også. Der er nogle kendetegn ved et godt selskab, ikke? Altså jeg kan jo ikke stille mig foran et spejl og sige, jeg ligner Brad Pitt. Jeg er kort, jeg er mørkhåret, og jeg har briller på, ikke? Så man skal lige starte med at se realiteterne, ikke? Og derfor så der er nogle kendetegn ved et godt selskab. Gode marginer, fornuftig organisk vækst, god ledelse, profitabilitet i form af penge, der kommer ind i bankbogen hver eneste år. Nu nævnte du Novo. Novo har en enorm frit cashflow. Ikke? Der er selskaber, der ikke genererer noget som helst andet end papirindtjening, hvor det står i regnskabet, men når man tæller dollarsedlerne efter, så er der ikke noget. Det er jo ikke kvalitet. Så der er nogle kendetegn. Og hvis man lige starter med at sige, hvad mener kvalitetsinvestorer om kvalitetsselskaber, så har man en god start. Mm. Nu nævnte du 2 af de ældre herrer fra Omaha, ikke, som jo også investerer i kvalitetsselskaber primært. Altså Warren Buffett og Charlie Munger, eksempel, som har været med i rigtig mange år, som har gjort det helt sindssygt godt. Det kan man ikke tage fra dem. Det er jo sådan, at hvis du vil vinde et racerløb, hvor der er 500 runder i Indianapolis, jeg tror, der er 200 laps i Indy 500, ikke? Så starter du ikke med reckless driving. Du starter med en strategi, hvor du kan gennemføre hver eneste lap. Ellers kommer du aldrig 200 laps igennem. Mm. Altså, du kan ikke ende som nummer 1, hvis ikke du slutter løbet. Og det er derfor, man skal passe på, hvad man gør. Fordi hvis man gør nogle ting, som i øvrigt gør, at man pludselig bliver bange, og pludselig får nogle hiccups under vejen, og så kommer der lige det der adrenalinskud ind i hjertet, og så stiger din puls og siger, jeg må hellere sælge. Så taber du rigtig meget. Ikke? Jon, det der med sådan decideret at skabe ludomaner ind i aktiemarkedet, er det noget, du sådan er bekendt med? Altså, ser vi meget af det? Ja, altså man kan sige, jeg vil nok sige, at dem, der har en tendens til virkelig at blive syge af det, har nok nogle udfordringer i forvejen, bare for lige at gøre det klart. Men jeg vil da understrege, at jeg er fuldstændig enig i, at det er virkelig farligt, det der med hele tiden at følge sin portefølje time for time. Det er farligt at følge med i den der volatilitet, også på grund af den her tabsaversion, fordi pointen er jo, at hvis man hele tiden følger med, så vil man jo hele tiden synes, at man taber på aktien, hvis man skal sælge den for under den værdi, den har været på, mens man har haft aktien. Ikke? Så tabsaversionen kigger ind. Jeg vil også lige understrege, jeg fik ikke sagt det før, altså grunden til, at tabsaversion virkelig er et vigtigt fænomen, det er, at når den kigger ind tabet, så er det, at vi træffer endnu mere risikofyldte beslutninger. Ikke? Så det er i virkeligheden, det er derfor, den er farlig. Ikke? Og det er i virkeligheden sjovt at se, at den er faktisk farligst blandt mænd. Når mænd kommer i stressede situationer, så har vi en tendens til at træffe endnu mere risikofyldte beslutninger, mens det faktisk sjovt nok er omvendt for kvinder. Det er noget af et paradoks, at når kvinder bliver stresset i den her situation, så bliver de faktisk mere forsigtige. Og det kan være ret smart, faktisk lige præcis i den situation, at blive mere forsigtig og tænke sig lidt mere om. Er der ikke også forskning, der viser, at kvinder faktisk er bedre investorer end mænd? Jo. Godt, så fik vi det på plads, også på bånd endda. Men problemet er selvfølgelig, at vi kunne godt bruge langt flere kvindelige investorer. Ja, tak. Så man kan sige, point of entry, altså vi skal have flere kvinder ind, men når først kvinder er kommet ind, ja, så viser forskningen, at de alt andet lige faktisk... Kvinder er også bedre bilister. Ja. Ja. Det er jo færre ulykker. Sig noget mere. Sig noget mere. Det er et fakt. Det er, fordi de kvinder ikke overvurderer deres egne evner. Ikke? Altså, det er det, vi snakker om. Ja. Simon, det her med serotonin og adrenalin, der lige pludselig pumper rundt i kroppen, kan man mærke det også, når man sidder som professionel investor over i Nordea, eller er det mere noget, der sådan hører til over i privatsfæren? Altså, vi prøver jo som professionelle så vidt muligt at distancere os fra at være... Altså, vores investeringsstrategi er jo ikke drevet af følelser, den skal være sådan drevet af fundamentaler. Altså, det skal bero på et eller andet datagrundlag, og det skal være en eller anden fornuftig beslutning. Ikke noget, man bare tager ud af den tynde luft, fordi man synes, det er en god idé. Eller netop, at man kan blive tilbøjelig til at følge efter et tab i for lang tid. Så man har nogle forskellige greb til ligesom at sørge for det. Sådan helt overordnet er der jo nogle risikomål, vi skal ligge inden for, mens lidt mere lavpraktisk, som man måske selv kan overveje derhjemme. Jamen så inden, i hvert fald det, vi gør hos os eller i mit team, det er, at inden vi tager et bet på, så sætter vi os nogle grænser for, hvad vi ligesom forventer, at det skal give, både til opsiden og til nedsiden. Så simpelthen, hvis det falder for meget, jamen så har vi et eller andet niveau, som at når det når det her fald, jamen så tager vi det af. Eller så skal vi i hvert fald have en rigtig, rigtig god grund til ligesom at beholde det på, fordi vi tror, det kommer til at vende. Omvendt, når det stiger, jamen så kan man også være tilbøjelig til at følge efter et aktieafkast. I troen på, at det simpelthen bare bliver ved uendeligt. Det er der sjældent nogle ting, der gør. Og derfor så har vi også sådan nogle sense-check, vi ligesom skal igennem i takt med, at det stiger. Så det er sådan et forsøg på ligesom at prøve at tage sig selv ud af ligningen og have en eller anden form for struktur omkring det, som gør, at man i hvert fald kan investere lidt mere rationelt og lidt mindre følelsesladet. Er I en gruppe, der sidder og tager de beslutninger? Fordi nu bemærker jeg, at du siger, at vi tager det af, ikke? Altså hvis vi når et eller andet bestemt punkt, med mindre der er en god grund. Og den gode grund, den kan man jo meget let finde for sig selv, når man sidder der og kigger på en aktie. Ja, og altså... Der er en, der sidder med det endelige ansvar i sidste ende, men det er en gruppe, der ligesom udarbejder strategien, og der er jo så nogle andre ligesom huller, man kan falde igennem i forhold til sådan at tænke som en gruppe og tilbøjeligt til måske alle sammen at have den samme baggrund og så videre. Men vi prøver så vidt muligt, og det er jo det, som der, hvis man kigger på sådan det studie, der er lavet omkring det, jo bedre man er til ligesom at genbesøge de valg, man har taget og kigge på dem og se, hvad der man gjorde af fejl. Og jo bedre man er til at se ens valg fra forskellige vinkler og se, okay, hvad hvis jeg nu ikke har ret, hvad kommer der så potentielt til at ske, og hvad sandsynlighed kan jeg sætte på det osv., jo bedre bliver man også til ligesom at forecaste eller fremudse fremtiden. Så det er noget, vi bruger enormt meget tid på. De der mekanismer, nu taber jeg kuglepinden, de der mekanismer, kan du tage dem med hjem i privaten, havde jeg nær sagt, som privat investor, eller altså, jeg kunne nok godt. Men ja, jeg gør det ikke. Du gør det ikke. Hvorfor ikke? Ej, der er det med hovedet under armen, og så er det bare ud af. Der er du lige så irrationelt som alle andre. Ja, totalt. Ej, jeg kigger meget sjældent på mine investeringer, fordi nu ved jeg ikke, hvordan de andre panelister har det, men når man sidder med det til hverdag, så kigger jeg ikke på det i privaten, fordi det gider jeg simpelthen. Jeg bruger simpelthen så meget tid på det, og det er også en hobby, så når jeg er på ferie, så læser jeg også faglitteratur osv., så at sidde sådan og prøve at forvalte min egen portefølje. Det er der hverken nok penge i, ej heller har jeg ikke tiden til ligesom at bruge på det. Så det er noget med at tage nogle bets på nogle underlige ting nogle gange, og så se, hvordan det går. Så jeg tror, min nuværende portefølje, den er nok sådan noget 80-90% to amerikanske tech-virksomheder. Altså, den er okay koncentreret. Så der er ikke nogen forskellige æg i forskellige kurver. Og så jeg synes, det er meget lækkert og meget ærligt, at du vil stå her og sige det, men jeg tror godt, jeg kan tillade mig at afsløre, uden at, sådan at putte navne på, at det er meget tit, at vi har gæster i studiet, som siger noget, når vi er inde i studiet, og når vi så kommer ud, så siger de, ja, jeg køber fandme ikke nogen obligationer, jeg skal bare have gårde ind på aktier. Så det der med sådan at have en holdning til sådan, ja, det professionelle liv, og så gøre noget andet derhjemme, det er også meget udbredt. Jamen, det er også mine penge, kan man sige. Jeg er 100% klar på, at jeg kan godt tabe alle de her penge. Altså, så mange penge er der ikke i det, at jeg ikke er villig til at løbe den risiko. Jeg tror ikke, kommer til at ske. Men når jeg er på arbejde, så er det jo ikke mine penge, jeg sidder med. Så er det nogle andre folks penge, jeg sidder med. Mm. Og der er en vis sådan udmyg tilgang til det, at det er deres penge, og det er deres hårdt surt opsparede penge. Og man skulle egentlig tro det omvendte, at man så blev mere sådan, nå, fuck det, det er jeg sgu ligeglad, det er ikke mine penge. Men det er faktisk lidt det modsatte, tror jeg, for rigtig mange, der arbejder med det til dagligt. Lars Persson, kender du det, at der er større ansvar på en eller anden måde over for andre folk, dine kunders penge, end når du selv sidder derhjemme med... Det er ikke dig, der sidder med lillemor, men du har vel også en eller anden form for lillemor derhjemme og skal investere? Ja, men det har hun overladt til nogle andre og sagt, at det skulle jeg ikke rode med. Så det er perfekt. Jeg sidder der også i den der båd der. Altså, hvis folk kiggede ind i min portefølje, så ville de sige, undskyld, hvor kommer du fra? Fordi det er også nogle sjove selskaber, der er hævet ind. Så har jeg sådan en pensionsopsparing, hvor jeg prøver at være sådan lidt mere konservativ og rigtig. Og så har jeg sådan en, hvor... Ja, vi må ikke sige lege, men altså, der er i hvert fald noget, hvor folk vil sige, hvorfor er du i verden har du købt det der? Der er ikke flyselskaber i, men altså, det er tæt på i hvert fald, ikke? Så det er også sådan lidt, hvor risikoen er ekstra ude på skjorten. Okay. Jon, et andet begreb, som vi taler om i investeringsverdenen, det er, at man kan sådan komme til at blive overmodig. Man tror simpelthen, at man er klogere end alle de andre. Hvordan skal vi håndtere det som investorer? Ja, man kan sige, for det første er det noget, der tit rammer nogen, som faktisk ved rigtig meget om det, man kalder det illusion af kontrol. At jo mere man ved om noget, jo bedre tror man, at man kan i virkeligheden forudse fremtiden. Ikke? Og det er selvfølgelig et problem i sig selv. Så overmod er jo også knyttet til det her med risikovillighed, kan man sige. Så der er igen en kobling, ikke? fra tabsaversion over i risikovillighed og også over i overmod, som ligesom føder ind i det her. Så altså, man kan sige, altså det store problem er jo, at vi ikke kender den forbandede fremtid. Vi ved det simpelthen ikke. Du nævnte også det der med i teknisk analyse, at nogle gange så går det helt galt. Ja, det er det der frustrerende med, at vi simpelthen ikke kender fremtiden. Og derfor er det jo rigtigt, ikke? Altså, det er at investere i de her gode, fornuftige, store selskaber, ikke? Ofte, som ikke bevæger sig særlig meget, som ender med at være det mest fornuftige. Overmod, den er godt nok svær at gøre noget ved. Men er det ikke også et af de problemer, som I møder sådan nærmest på daglig basis, Kurt? Nu peger jeg på dig. Altså det her med, at folk rent faktisk tror, at I fordi I arbejder i den branche, og sidder med næsen nede i regnskaberne, og holder øje med alle makrotal, at I så rent faktisk kan forudsige, hvad for en aktie, der kommer til at stige. Møder du det? Man møder det, ja. Man møder blandt børsmæglere og blandt udbydere af finansielle produkter, at de har en eller anden idé om, at de er særlig profetiske, når det gælder forudsigelsen af bestemte retninger på renter, hvad ved jeg. De findes også i andre steder. Hvis du skal ned til mekanikeren, så vil han forudsige, at din bil den ruster op inden for 3 år, så derfor skal du et eller andet. Så det er en del af menneskeheden, at vi forudsiger ting. Der er ikke noget hokus pokus i det, andet end at det er vores natur, vi lever af det. Mm. Men der hvor investoren kan gøre en forskel, og nu bruger jeg meget bevidst ordet ikke, tage et bet, fordi det er jo gambling. Det er, at investoren han investerer. Og at investere, det er noget helt andet. Der kigger vi jo altså ikke på, om vi får ret med hensyn til aktien om 1 år. Vi kigger på, om vi har ret med hensyn til fundamentalerne i løbet af de næste 3, 5, 10 år. Og hvis man har det og køber til en fornuftig pris, så plejer det at gå temmelig godt. Og der skal man faktisk se mere bagud. Ikke? Altså, når vi bruger ordet track record, det kommer pudsigt nok fra travbanen. Ikke? Så hvad vil du helst? Ned og tale med jockeyen og høre, om du kan få et staldtips? Eller vil du se på den hest og den jockey, hvad har de gjort de sidste 10 gange, der har været et hestevedløb? Så laver du simpelthen en statistisk analyse, og så siger du, hvis oddsene er i mine favør, og jeg kan se, at den her hest er bedre, end hvad markedet mener, og den her jockey er bedre, end hvad markedet mener, jamen så har jeg et godt afkast og tab forhold, altså et risk-reward-forhold, og så går jeg ind og tager den her position. Mm. På aktiemarkedet er det lidt det samme. Hesten, det er selskabet. Jockeyen, det er direktøren. Og der er alle mulige, der deltager i det her hestevedløb. Det er investorer, der sætter oddsene, og det er valuation af selskaberne. Så nogle aktier har en høj price earnings, nogle har en lav price earnings. Hvis den er høj, så er det, fordi alle mener, at det her selskab er et vinderselskab. Så kan det være, at man måske skal søge andre græsgange. Så i virkeligheden er det, handler det for mig at se om, se på facts, vær så rationel som muligt, kortslut det, der hedder den psykologiske proces. Og en del af det, det er faktisk, at man ikke gambler. Men Kurt, hvis det var så simpelt... Jeg sagde ikke, det er simpelt. Nå, okay. Det er simpelt, men det er bare ikke nemt. Nej, altså, det er nemlig ikke nemt, fordi jeg tænker, fordi så vil alle aktiechefer i Danmark jo præcis pege på den samme aktie, hvis det var sådan, det var, fordi de har den samme viden, som du har. Vejen til Rom. Der er mange veje til Rom, og der er mange måder at lave afkast på. Jeg vil næsten vende den om. Det er lettere at identificere, hvad du ikke skal eje. Mm. Altså, kapitalisme virker. Årsagen til, at vi ikke har kommunisme i verden, det er, at det virkede ikke. Og det virker ikke. Det er en ideologi, som man måske har forfulgt i mange årtier, men vi har jo set effekten af det. Østeuropa lå i ruiner, Sovjetunionen brød sammen. Kapitalisme virker. Når virksomhedsdirektører går ud af sengen, så kommer de som regel ud af sengen på det rigtige ben. De træffer som regel beslutninger, der er korrekte. Men hvis der kommer en eller anden ny teknologi, altså da jernhesten blev opfundet, så kunne man jo hurtigt regne ud, at det at være en normal hest, det var måske ikke lige det fedeste her i verden. Så det er lettere at finde taberne. Og hvis man bare undgår det, så det handler virkelig om det, jeg prøver at sige, det er, at man behøver ikke nødvendigvis at vinde det her ved at gøre de rigtige ting igen og igen og igen. Man kan undlade med at gøre de forkerte ting. Hvis man er konsistent ikke dum, så får man et godt afkast. Det lyder så stadigvæk meget simpelt. Det er meget svært. Det ved jeg, det er. Fordi at, jeg tænker jeg, også, at jeg har et sort bælte i at være dum. Altså, jeg prøver... man laver fejl, og efterhånden, som man laver sin fejl, så lærer man jo af sin fejl. Så laver man nye fejl, men det handler essentielt set om, prøv at kapse alt det ind, som man ved historisk har været dårligt. Det er jo ikke anderledes, end hvis jeg har to søde dødrik, og når de spørger mig, hvad skal jeg gøre for at være lykkelig, så kan jeg selvfølgelig fortælle dem, at du skal gå op på Kilimanjaro, og så skal du besøge Kenya, og så skal du se en elefant. Jeg kan også bare sige, så lad være med at tage lån. Lad være med at tage narko. Og hold dig for kriminelle ting. That's it. Så resten, det skal nok være godt. Så det residualen er god på aktiemarkedet, hvis man tager alle de dårlige ting ud. Gambling er en af dem. Og det at vælge ting, som man historisk kan se, det her kommer ikke til at virke, det er en anden ting, man kan kapsle ind og så sige, det vil jeg slet ikke have. Kurt, hvilke data har du så til at holde øje med, om du altså laver flere fejl, end gør det godt? Altså, Jeg har et helt back-office, de holder øje med. Vi har en masse kunder, ikke? Og hvordan gang, går det med det? Jamen, det går fint. Vi arbejder os igennem, og man lærer sine fejl. Altså, det er jo sådan, uanset hvor meget du prøver at undgå at lave fejl, så vil der være nogen. Og der vil også være nogle rigtig, rigtig slemme fejl. Og så er vi tilbage til det neurologiske element. Hvordan reagerer man på de her fejl? Altså, reagerer man med reptilhjernen, eller siger man, nu sidder jeg lige på hænderne, ligesom i skak. Jeg har lavet et dumt træk. Nu prøver jeg lige at finde ud af, hvordan kommer jeg ud af den her situation? Det gør jeg altså ikke ved at tage og begynde at spille lynskak midt i et turneringsparti. Så er man helt sikker på at tabe. Ikke? Så det er måden at gøre det på. Og det er derfor, jeg siger, at det er simpelthen øvelse. Prøv at høre. Der er lavet mange undersøgelser om, hvem er de bedste direktører i verden. Jeg skal passe på, at jeg ikke stjæler alt tiden her. Og man har jo prøvet at undersøge, er det uddannelsesniveauet? Og der fandt man ud af, at der var nul sammenhæng mellem, hvor uddannede folk var, og hvor gode direktører de blev. Man fandt ud af, at det handlede simpelthen bare om, hvor mange år har man været direktør? Hvor tidligt kommer den ud på arbejdsmarkedet som direktør? Så hvis du var 12 år, da du var direktør, så var du rigtig, rigtig god, når du var 32. Det er år på banen, du lærer dine fejl, og du bliver bedre og bedre. Det er en forædlingsproces. Og således burde vi jo altså også blive dygtigere og dygtigere investorer og lave bedre og bedre afkast, jo ældre vi bliver. Og det gør vi, fordi markedet bliver vanskeligere og vanskeligere. Mm. Ikke? Altså hvis Babe Ruth havde levet i dag, var han en middelmådig baseballspiller. Mm. Fordi baseball er blevet så godt i dag. Ja. Og det skal man huske, altså kampen bliver hårdere og hårdere, fordi folk bliver bedre, gennemsnittet bliver bedre. Så at slå et gennemsnit, der bliver bedre og bedre, er sværere og sværere. Simon, jeg kunne godt tænke mig at smide en over til dig, som handler om noget, du var inde på lidt tidligere. Vi skal tale om bekræftelsesbias, og det er jo altså, hvis man på en eller anden måde lukker øjnene for alt det, der taler imod den teori, man nu engang selv har på en eller anden aktie eller en eller anden investering. Man kigger kun på det, der taler lige præcis ind i den historie, man gider selv at lytte til. Ikke? Og det var vel egentlig lidt det, du var inde på, da du talte om Brexit. Alle de regnede med, at de ville selvfølgelig blive i EU, de gode briter. Det ville de altså ikke. Hvordan sørger man for som investor, at man sådan ikke bliver alt for blind for ens egne holdninger, ens egne overbevisninger? Ja, rent udsagt, så er det pissesvært. Det er måske en af de sværeste bias, der ligesom er at undgå, fordi det er ret nemt at bekræfte sig selv i, at det, man har gang i, er det rigtige, og man er på rette tråd. Og der er jo generelt et konsensus i markedet, og som oftest så er det rigtigt, og så har de ret. Men der er altså perioder, hvor det ender med ikke at have ret, og det er jo dem, man skal prøve at finde. Det er i hvert fald der er rigtig mange penge at blive lavet, eller penge at blive tabt, og det er jo det, vi prøver på. Og altså, vi var lidt inde på det før i forhold til det her med at anskue sine betragtninger fra nogle forskellige vinkler. Man har en eller anden hovedsyn på, hvordan tingene kommer til at forløbe, men man er meget opmærksom på, at selv det hovedsyn, at der kun en lille procent sandsynlighed for, at det rent faktisk kommer til at ske. Det er det mest sandsynlige scenarie. Men på hver sin side af det, jamen, der ligger uendelig mange scenarier med alt muligt, man kan tænke, som har en eller anden prosynlighed også. Og det, man finder, når man gør det, det er jo, at du kan rigtig ofte have ret i alle dine antagelser, alt det, du tror, der kommer til at ske. Og du har ret i, at det er det mest sandsynlige scenarie, men nogle gange så er det bare ikke det, der kommer til. Det ender med at være simpelthen i sidste ende. Det er et halescenarie, måske, der kommer til at udspille sig. Det er 10% sandsynlighedsscenarie, som ingen troede ville ske. Det er det, der ender med at ske. Og derfor så er det jo enormt vigtigt sådan kontinuerligt at teste sig selv og teste det her syn og sørge for, at man ikke ender i en eller anden grøft, hvor man bare gør noget, fordi man føler sig bekræftet i det, og fordi alle andre, alt det research, man får ind ad døren, jeg tror, vi alle sammen får alt for meget, alt mere, end vi kan læse, og der står det samme i forhold til, at det her kommer der til at ske med aktiemarkedet de næste par måneder. Det skal man passe på ikke at blive berørt af. Men det er jo en konstant kamp, som Kurt også var inde på. Det er jo en af de ting, lidt ligesom golf. Jo mere du spiller det, jo bedre bliver du, men du bliver jo aldrig perfekt til det. Altså, der er altid en eller anden bar, du kommer til at stræbe imod. Mm. Men Jon, har videnskaben nogen bud på, hvordan man sikrer sig, at man ikke sådan bliver blind for, at der kan faktisk være andre meninger og holdninger derude, og ens overbevisning, det er jo bare ens egen overbevisning? Man kan sige, jeg vil sige, at hvis vi slet ikke havde den her bekræftelsesbias, så ville vi helt sikkert komme på den lukkede afdeling. Altså man kan sige, hvis vi hele tiden var i stand til at hele tiden revurdere alle vores vurderinger, så ville vi blive sindssyge af det. Altså vi går i stedet på Nørrebro, der er nogle utilpassede unge, der er noget uro, og vi har lyst til at gå over på den anden side af gaden, men det kunne da godt være, at de var helt vildt søde og alt sådan noget, men det er vigtigt i virkeligheden for vores overlevelse, at vi i nogen grad har den her bekræftelsesbias. Så jeg vil sige, jeg er helt enig i, at det er svært at gøre noget ved. Man kan selvfølgelig prøve aktivt, men hvem gør det? Man kan prøve aktivt at forsøge at falsificere sine egne overbevisninger. Ikke? Mm. Men altså, det er jo altså ikke noget, der ligger også naturligt, ikke? Og det er jo også noget, man normalt skal have gået på universitetet i ret mange år for at lære, at man skal forsøge at falsificere sin hypotese, i stedet for bare at bekræfte den. Så det er simpelthen noget, der ikke ligger naturligt til os, og som man kan blive ved med at tale om, hvor meget man vil gøre det, men hvor meget man så rent faktisk gør det, når man kommer hjem, det er jeg ret meget i tvivl om. Men Lars, aktiemarkedet er jo lige præcis et sted, hvor man på daglig basis møder dem, der er uenige med en selv. For der er altid en køber og en sælger, hvis der skal laves en handel, så er det ikke et meget godt sted at øve sig? Jo, helt sikkert. Altså, jeg har jo måttet tyde til, at jeg aldrig ejede guldaktier, for eksempel. Nu har jeg købt det her, fordi alle de andre synes, at guld var interessant. Nogle gange skal du også sidde svedet med spejlet foran dig og sige, hvad er det, alle de andre godt kunne tænke sig? Og så købe det. Altså nu har jeg også købt Betsson igen til min, fordi jeg hader egentlig gamblingselskaber, men når de stiger og tjener penge, jamen det der er perfekt, fordi det er cashflow og alt det der, som folk går efter, så det bliver jo nødt til. Det er jo ikke ligesom dengang, vi skulle ud og vælge en partner, hvor det er hende eller den, eller hvem det nu er, man siger i vores dage, jeg vil have, og det håber ikke, at der er andre, der vil have hende eller den, men hvorimod aktiemarkedet, der skal man jo finde ud af, hvad er det, de andre også gerne vil have, og så løbe lidt samme vej, fordi så får du jo den her stigende trend, som jeg ser det, så det er det, man skal, når man sidder derhjemme og siger, det kan godt være, jeg synes et eller andet lille selskab på en eller anden lille børs eller et eller andet er interessant. Men gå nu over til der, hvor der virkelig er gang i den og rammer genre, ikke? Og det er jo faktisk også derfor, du først plejer at købe, når det er sådan begyndt at køre i en eller anden retning, når det er begyndt at stige i markedet, ikke? Jo, du skal lige se lidt først. Jamen, jeg bliver jo drillet både af Lav og alle mulige andre, fordi at aktien er steder. Hvorfor købte du ikke i går? Der var den billigere. Jo, men der er signalerne jo heller ikke kommet. Det er jo det, vi venter med teknisk analyse. Vi sidder og venter på, at de der signaler kommer. Og hvis vi så nogle gange alligevel fiser ud og gør det. Dem, der kan huske os, dengang vi var på tv, der havde jeg jo købt net. Og så faldt den tilbage, og så var der ikke noget købsignal. Så man skal jo også nogle gange huske at være tro med, mod, at man skal få de signaler. Altså, vi kører heller ikke, eller måske på cykel, men i bil forhåbentlig kører vi ikke over for rødt, vel? Så vi skal vente på, at den skifter til grøn og kører over. Og det skal vi faktisk også ud på aktiemarkedet. Mm. Endnu et element, som jeg kunne tænke mig at vende med jer, det handler om noget, som jeg kalder lemmingeeffekten, og det er måske lidt det, som Lars han taler om. Altså på en eller anden måde, så kommer vi til at løbe lidt efter de andre, og det kan da godt være, at det virker en gang imellem, men Warren Buffett, han er i hvert fald en af dem, der siger, at man skal være frygtsom, når de andre er grådige, og vice versa. Jon, hvordan kommer man ind i det mode? Jeg vil lige sige, det er ret nemt for ham at sige, ikke? Fordi ja. Man ved jo ikke, man kan jo ikke aflæse, hvornår de andre er mere frygtsomme, end de bør være. Altså, men det lyder skide godt, ikke? Og vi tror på det, fordi han har klaret det så godt, men det er vist ret meget nemmere sagt end gjort. Og så vil jeg også lige sige, at jeg synes, det er lidt dårligt egentlig at kalde det for lemmeeffekten, for det har jo negative konnotationer. Mm-hmm. Nu nævner du jo også, at nogle gange så kan det faktisk være ret smart at følge flokken. Så i virkeligheden er det jo egentlig bare det fænomen, at vi er flokdyr. Ikke? Og det er klart, det gavner os i nogle sammenhænge, og i andre sammenhænge, så er det knap så godt. Men jeg vil sige, at de fleste af gangene, så er det faktisk godt at følge flokken. Altså, de har ofte mere ret, kan man sige, end vi selv har alene vores egne sjove idéer. Ikke? Det kan være vigtigt at se, hvad det er, de andre laver. Kunne du finde på at følge flokken, Kurt? Nej. Nej? Nej. Hvad gør jeg du følger så? Aldrig flokken. Altså, flokken for mig, med al ære og respekt, det er bare en flok. Mm. Den kan ret, den kan tage fejl. Det er temmelig uinteressant, faktisk. Fordi vi investerer ikke for at blive bekræftet af masserne, eller for at blive afkræftet af masserne. Vi er ikke i en branche, hvor vi skal have en eller anden form for glæde ud af, at der er 10.000 likes på et post, vi har lagt op eller et eller andet. Vi er i afkastmarkedet. Vi skal lave et afkast. Og derfor så handler det faktisk ikke så meget om, at markedet giver os ret eller ikke giver os ret på den korte bane. Og markedet kommer til at give selskaber, der skaber værdi, ret på den lange bane. Mm. Det er ikke andet. Altså hvis et selskab skaber værdi på lang sigt, så vil aktien stige. Det er ikke markedet, der bestemmer det her. Det er selskabets evne til at skabe værdien. Men Kurt, er der ikke alligevel et eller andet element i, at hvis markedet ikke indser det, som du har indset, så er det ikke nødvendigvis sikkert, at aktien kommer til at stige? Og hvis du finder en eller anden mikrokap i Danmark, som har en bygning, der er undervurderet 50%, fordi de ikke opskrev den over balancen ved sidste års regnskab, så kan det godt være, at du sidder temmelig alene med den aktie i lang tid. Mm-hmm. Måske er det ikke der, du skal finde værdien. Men der er så mange andre selskaber derude, hvor der er masser af likviditet og hvor der er gode analyser, men hvor selskaberne bliver ramt pludselig af nogle helt ekstraordinære negative kortsigtede nyheder, men hvor det er et godt selskab, som grundlæggende set kommer ovenpå igen efter noget tid. Det er der, man kan gå ind. Og der går du faktisk, i den situation går du imod markedet. Men der er også andre situationer, hvor ligesom herover, hvor man siger, jamen prøv at høre, den er steget, men den er jo steget, fordi fundamentalerne er gode. Og hvis den stiger, fordi fundamentalerne er gode, så er der ikke noget, der siger, at den skal stoppe med at stige. Så skulle aktiemarkedet være stoppet med at stige for lang tid siden måske. Ikke? Mm. Og så det er et spørgsmål om at lave en fundamental analyse. Hvis guld er interessant lige nu, så er det jo fordi, vi har inflation. Men inflation er jo priser, der stiger. Men i virkeligheden er det jo bare værdien af penge, der falder, fordi der er for mange pengesedler i omløb, fordi der er lavet for meget finanspolitik og pengepolitik. Og så er det, folk begynder at tænke på, hvor kan jeg lægge nogle penge, hvor det ikke kan udvandes ved, at der er en, der trykker på en stor rød knap, og så er der $1 milliard i sekundet ekstra. Det kan du for eksempel i guld. Guld kan ikke trykkes. Guld kan heller ikke fjernes fra jorden. Du skal flyve det ind i solen. Det er et grundstof. Så der er jo ikke modpartsrisiko. Mm. Så analysen er jo grundlæggende set bare den, som JP Morgan lavede for mange, mange, mange, mange år siden, hvor han sagde, guld og sølv er penge, alt andet er kredit. Mm. Og kredit kommer ordet credo. Credo betyder, jeg tror. Mm. Godt. Og hvad sker der, når min tro den begynder at vakle? Så falder kreditten, og så er pengene mindre værd. Yes. Så vi kommer ikke udenom det psykologiske element, og tillid og lemminger, nej tak, det er altså... De kan have ret, de kan også. Altså, det er ikke noget, jeg kigger på. Heller ikke negativt, forstå mig ret. Det kan være positivt, men det er ikke noget, vi kigger på. Nej, jeg kom til at tænke på endnu et Buffett-citat, som er noget med det her voting machine in the long run og weighing machine. Præcis, eller, præcis. Voting machine in the short run. Vi kan alle sammen stemme, en elefant vejer lige så lidt som en spurv, men på sigt vil den komme op på vægtskålen, og så er det en elefant. Ja. Simon, løb efter flokken eller gå selv. Hvad gør du? Vi går vores egen vegne, når det giver mening, og nogle gange så går vi sammen med flokken. Det er sådan set også egentlig lidt uafhængigt af, hvad flokken gør. Vi er meget opmærksomme på flokken, for det er jo et vigtigt parameter, når vi investerer. Fordi vi prøver jo også at finde tider i markedet, hvor at der er sådan en overdreven forventning til, at enten gode tider eller dårlige tider bliver ved. Så man kan også bruge det som en indikator på, at noget kommer til at ske fremadrettet. Enten det begynder at gå ned eller begynder at gå opad. Så det er også det er en parameter, når vi lægger en investeringsstrategi, som vi kigger på. Og der kan man måle via rundspørg data og så videre, hvad private og professionelle investorer laver, og hvad systematiske strategier i øvrigt også laver. Og så kan man finde ud af, okay, hvor ligger investorstemningen i øjeblikket, og så kan man bruge det til en indikator for, hvordan det kommer til at gå. En af mange selvfølgelig, men på den måde så har det en eller anden form for værdi. Og nogle gange så ligger den jo bare i det her niveau, som den gør i øjeblikket, hvor det er sådan relativt neutralt, og så kan du ikke bruge det til sindssygt meget. Det er ekstremerne, hvor du rent faktisk kan bruge det til noget. Mm. Vi løber ind i de sidste minutter af den første halvdel af aftenen her. Så Jon, du skal videre, så vi skal sige farvel til dig her. Men bare lige sådan for du det sidste ord. Hvis der er sådan én ting, som man med fordel kan tage med sig hjem for at sådan blive bedre til at håndtere den her psykologi, når man sidder og handler. Er der et eller andet, du kan trække ud for os? Ja, altså man kan jo sige, at nu bliver det for eksempel sagt, at det nogle gange faktisk kan være godt at lade andre investere for en, andre håndtere ens penge. Det er følelsesmæssigt belastende at investere, og man kan sige, at det er også især endnu mere følelsesmæssigt belastende at investere i enkelte aktier. Så jeg vil jo komme med et super, super kedeligt råd. Altså jeg er personligt meget glad for sådan nogle ETF'er, ikke? Der følger et indeks, SP500 for eksempel, ikke? Og jeg kan virkelig godt lide sådan nogle ETF-fonde, der har sådan nogle helst har omkostninger på under 0,1%. Og jeg kan i hvert fald mærke hos mig selv, fordi jeg har godt nok også gjort mig nogle erfaringer gennem tiden, og tabt ufattelig mange penge på at gøre nogle virkelig dumme ting, især dengang i 2008, hvor det gik fuldstændig galt. Så jeg har også virkelig lært af skade. Så jeg kan godt lide den der fornemmelse af, at jeg har den der ETF, og den bevæger sig kun lidt, men den bevæger sig jo, du ved, opad, gennemsnitligt set 8-10% nok i fremtiden. Og det betyder jo i hvert fald, at jeg slipper for at følge med i de der enkelte aktier. Og det er som om, jeg er med, at det er 500 aktier, der ligger inde, så det er som om, jeg føler ikke rigtig særlig meget for den, om den går op eller ned. Det betyder ikke rigtig så meget. Så for mig at se, ikke fordi jeg skal være repræsentativ for andre, og det kan også godt være, hvis man virkelig har det som hobby, at gå op i enkelte aktier, så kan man sige, så er det måske også okay, at man betaler lidt for den hobby. Ikke? Fordi alt andet lige, altså historien viser jo, at det er ret svært at slå markedet. Og det vil sige, det er ret svært at slå den her SP 500. Det er næsten umuligt, og det vil i hvert fald koste en hel masse følelser og en hel masse tid, hvis man skulle bare have en lille bitte chance for at gøre det. Men alt andet lige, så vil man tabe på det. Ikke? Så ja, jeg melder mig lidt ud, ikke? Og i virkeligheden siger, yes, vi tager bare nogle ETF. Spænding eller afkast, det må så være spørgsmål, som du stiller dig selv. Jon Wehner, tusind tak, fordi du var med os her til aften. Tak også til Kurt Karrer, til Simon Christiansen og til Lars Persson. Giv dem en kæmpe stor hånd her, inden vi går til pause. Tak. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.